da mi leči dušu ranjenu. Ništa drugo srce neće, srce hoće malo sreće. Ništa drugo srce neće, srce hoće malo sreće. Hoću noćas sve da razbijem. Ništa drugo srce neće, srce hoće malo sreće. Ništa drugo srce neće, srce hoće malo sreće. Svane, možda ova tuga prestane. Ništa drugo srce neće, srce hoće malo sreće. Ništa drugo srce neće, srce hoće malo sreće. Ništa drugo srce.